Ay, ay, ay, ay, ay, potrile ne ascoltai. Ay, ay, ay, ay, ai, te votam greșita din ce vai. Și iar miliția și securitatea vor face din nou dreptatea. Și în loc de banane ne-o trage bastoane și vom plata trandafiri. Ai, ai, ai, ai, ai, voturile ne așteaptă mai. Ai, ai, ai, ai, ai, te votăm greșit atunci ai bai. Din nou peseniștii, acum activiștii vor cere un nou cincinal. Iar noi huligani, acum golani, cantavom lambada la toți. Ai, ai, ai, ai, ai, voturile ne așteaptă mai. Ai, ai, ai, ai, ai, te votăm greșit atunci ai bai. Când vine cu troica, din nou perestroica, un viitor luminos. Un sac de iluzii și plin de confuzii și totul va fi iar pe dos. Ai, ai, ai, ai, ai, potrile ne așteaptă mai. Ai, ai, ai, ai, ai, te votăm greșit atunci ai bai. Și iar miliția și securitatea vor face din nou dreptatea. Și în loc de banane ne-or trage la bastoane și vom planta trandafiri.